sinirlenmezler, kederlenmezler, üzülmezler. Kimdir bu Allah'ın evliyaları? Korkmayan, onların üzerine korku olmayan, hüzünlenmeyen, kederlenmeyen evliyaları kimlerdir? Hemen ayetin devamında diyor ki اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا İman edenler وَكَانُوا يَتَّقُونَ ve takva sahibi olanlar, yani sakınanlar. Yani Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de evliyayı, veliyi tarif ederken bu iki vasıfla geliyor. Bu iki özellikle sayıyor. Nedir o iki özellik arkadaşlar? İman eden ve takva sahibi olan. Bu yüzden Şeyhülislam İbn-i Teymiye ne diyordu? Men kâne mu'minen takiyyen, men kâne mu'minen takiyyen, kâne lillâhi veliyyen. Kim takvalı mümin olursa Allah'ın nesidir o? Velisidir. Evliyasıdır. İşte Ehl-i Sünnet ve Cemaat bu vasıflara sahip insanlara Yüce Allah-u Teala'nın kerameti vereceğini anlattık. Tafsiratlara değindik. Bugün ise Ehl-i Sünnet ve Cemaat'ın genel özelliklerine değineceğiz. Kitabımızda da zaten o bölüm geliyor. Şeyhülislam İbn-i Teymiye buyuruyor ki ثُمَّ مِنْ طَرِيقَةِ اَهْلُ السُنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ اتِّبَاعُ آثَارِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاطِنًا وَظَاهِرًا Aleyküm selam ve rahmetullah. Ehl-i sünnet vel cemaatin aleyküm selam ve rahmetullah. Bir özelliği de tutmuş olduğu bir yolda en belirgin özelliklerinden bir tanesi de nedir arkadaşlar? اتِّبَاعُ آثَارِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ Nebi Aleyhisselatü Vesselam'dan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hem rivayet olunan hadislere, sünnetlere, onun eserlerine ne yapmak? İttiba etmek. Onlara sarılmak. Onlara tutunmak. Hangi konularda? Tabi Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın uyulması gereken en öncelikli noktası nedir? Ona tabi olmamız gereken en önemli nokta nedir arkadaşlar? Takşididir. Yani sünnete en önce uymamız gereken, sünnete tabi olmamız gereken en önemli husus nedir? Akidedir, tevhiddir. Yani biz ahlakta, edepte, güzel ahlakta Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a uyup akidede, tevhidde ona uymazsak, onun inandığı gibi, onun ashabını öğrettiği gibi iman etmezsek, bizim onun ahlakına uymamızın, güzel ahlakına tabi olmamızın hiçbir faydası olmaz. Çünkü bazı şeyler vardır ki onlar nedir? Esastır. Namazdaki ne gibi arkadaşlar? Namazdaki taharet gibi. Namaza abdest almak gibi. Yani sen istediğin kadar namazını güzel kılmaya çalış. İstediğin kadar sureleri uzun okumaya çalış. Namazda ellerini kaldır. Allahu Ekber derken, intikal ederken. Ama çünkü abdestin yok. Öyle bir namaz nasıl namaz olmazsa, nasıl batılsa aynı şekilde senin Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a uyduğunu iddia ettiğin ahlak konuları, işte oruç tutman, misvak kullanman, bu gibi şeylerden önce de gelmesi gereken bazı husus ve konular var. O da nedir arkadaşlar? Tevhid, akide. Bizler bu derslerde sürekli değindik. Daha önceki derslerimizde tevhidin ubudiyet kısmına, uluhiyet kısmına değindik. İbadette yalnızca Allah'ı birlemek. İbadete layık ilahın, tek ilahın, tek hak ilahın Allah olduğuna inanmanın uluhiyet tevhidini gerçekleştirme olduğunu söylemiştik. Bir de bu akidetül vasıfiyede açıkladığımız tevhidin diğer bir kısmı vardı. O da neydi arkadaşlar? Tevhidin isim ve sıfatlar kısmı. Yani Yüce Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de ve Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetlerinde Allah-u Teala'yı vasfettiği sıfatlara ve isimlendirdiği isimlere ne yapmak? Tahrif etmeden, yani değiştirmeden, tekyif etmeden, demek tekyif etmeden, bir keyfiyet içmeden, bir nasıllılık içmeden, başka ta'til etmeden, yani iptal etmeden, inkar etmeden ve bir de teşbih, benzetmeden iman etmek. Kim bu saymış olduğumuz dört şeyden uzak olarak, tahriften, ta'tilden, yani iptal, inkardan, tekyiften, teşbihten ve teşbihten, dört şeyden uzak olarak isim ve sıfatlara itaat ederse, Allah-u Teala'nın sünnetini geçen ve Kur'an'ın kendine geçen isimlerini ve sıfatlarını bu şekilde kabul edip iman ederse Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a Allah-u Teala'ya isim ve sıfatlar konusundaki sünnetine ne yapmış olur? Duymuş ve tabi olmuş olur. Ama düşünün ki bir adam kalkıyor diyor ki Allah-u Teala her yerdedir. Veya diyor ki Allah-u Teala'nın kendine layık bir şekilde iki eli yoktur. Allah-u Teala'nın bu iki sıfatını, yani arşına ihtiva etme, yükselme sıfatını, iki el sıfatını inkar eden bir adama baktığımız zaman, bunu değerlendirdiğimiz zaman, bu adamın Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a isim ve sıfatlar konusunda uymadığını ne yaparız? Görürüz, anlarız. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın birçok hadis-i şeriflerinde Allah-u Teala'nın arşın üzerine istiva ettiği, yükseldiği, onun iki elinin olduğu ne yapılmaktadır? Belirtilip ifade edilmektedir. Hal böyleyken kalkıp birisi atalarından duymuş olduğu üzere birilerinin ona öğretmiş olduğu şekliyle hiç araştırmadan acaba sahabe nasıl inanmıştı? Dört meslek imamı nasıl inanmıştı? Onlar acaba akidenin isim ve sıfatlar konusunda nasıl iman ediyordu? Gibi araştırmaya girmeden, sorgu suale girmeden, babasından, atasından, yaşamış olduğu toplumdan duyarak bir şeylere inanıp Allah-u Teala'nın arşın üzerinde değil de her yerde olduğunu kabul etmesi, iki elinin olmadığını söylemesi, o kişinin Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın eserlerine, hadislerine ne yapmamış olmasını gösterir bize. Uymamış olduğunu gösterir, uymadığını gösterir. Bizim için bir ölçüdür. Bizim için bir menhecdir. Yani bazıları telefili zannediyor ki sadece ne yapamaz da elleri kaldırmaz. Bizler insanın neyine bakarız arkadaşlar? Akidesindeki menhecine bakarız. İsim sıfatlardaki menhecine bakarız. İsim ve sıfatlara yaklaşmadaki konumu ne? Yaklaşmadaki konumu aklı, devası, yaşamış olduğu toplumdan öğrendiği bilgilerse bu adam istediği kadar tarikatlara karşı çıksın, istediği kadar tarikatları inkar etsin, aracılar konulmaz desin, bu konuda bize ittifak etmiş olsa bile, bu konuda doğruyu söylemiş olsa bile genel manada diğer konuda yanlış yaptığı için bu adam ne olamaz arkadaşlar? Selefi olamaz. Akidenin diğer konularında da böyle. Bizler ölçerken, menheci olarak yaklaşırken, olaylara, alimlere veya kişilere yaklaşırken bu ölçüyle bakmak zorundayız. Yani bu adam güzel konuşuyor. O halde ise bu da hemen selefidir diyerek hemen tezkiyeyi, yani referans damgayı ne yapmamamız lazım o adama? Yapıştırmamamız lazım. Bir bakmamız lazım, bir elememiz lazım. Biz sürekli bunu derslerimizde ne yapıyoruz zaten? İşleyip söylüyoruz. Yani bu ölçü her ilim talebesinin elinde olması gereken bir ölçü. Neden? Çünkü bu din. Dinin serinden rivayet olunduğuna göre ne diyor? Dindir. Yani raviler, kişiler. Tanzuru, bakınız o halde. Ammen te'ekudune dinekum. Dininizi kimden aldığını ne yapın? Bakın, dininizi kimden öğrendiğinizi bir araştırın. İnceleyin. Bu çok önemli bir şey arkadaşlar. Bu hususta dikkatli olmamız gerekiyor. Kim için ölçü? Merdivenin ilk basamağı Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a ne yapmak? Onun eserlerine, onun hadislerine, sünnetlerine önce akidede uymak. Tevhidde uymak. Onun davetiyle insanlara ne yapmak? Davet etmek. Sonra ibadette ehl-i sünnet vel cemaatin en bariz özelliği nedir? İbadetlerinde Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a uyarlar. Yani ibadet yaparken bu konuyla ilgili hadisleri araştırırlar. Alimlerin o konuyla ilgili hadislere yaklaşımını, zayıf mı, sahih mi, bunları araştırırlar, bunları okurlar. Kendi kafalarına göre ne yapmazlar? Bir şekilde ısrar etmezler. Yani benim meselim bu. Ben böyle kabul ettim, böyle gördüm. Artık bu değişmez diye yaklaşmaz hiçbir zaman ehl-i sünnet vel cemaat ilim talebeleri, ehl-i sünnet vel cemaat kendileri. İbadetlerindeki ölçüler nelerdir onların arkadaşlar? Sünnettir, delildir. Ama diğer sahir insanlara bakın. Onlara baktığınız zaman sünnet konusunda, ibadetlerde, sünnete uymak konusunda onların miskin, zavallı, fakir insanlar olduğunu görürsünüz. Onunla ilgili hiçbir hadis bilmezler. Namazını hadislere göre değil de çok küçükken babasının öğrettiği şekle göre yahut cami imamının öğrettiği şekle göre kılar. Halbuki Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın peşinden gitmeye çalışan ehl-i sünnet ve cemaat mensupları, selefiler ne yaparlar? Konuyla ilgili Nebi Aleyhisselatü Vesselam burada nasıl yapmış? Namazın ellerini nereye bağlamış? Fatiha'yı nasıl okumuş? Bunu araştırıp, bunu bilip, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın bu konudaki sahih sünnetini öğrenerek ona ne yaparlar? Tabi olup duyarlar. Daha sonra ahlak konusunda, davranışlar konusunda yine onların en güzel insanlar olduğunu, en yumuşak huylu insanlar olduğunu görürsünüz. Yani onların ailelerine yumuşak huylu olarak davrandıklarını, aileler için hayırlı insanlar olduklarını görürsünüz. Ne diyor Nebi Aleyhisselatü Vesselam? Hayrukum hayrukum li ehlihi. Sizlerin en hayırlılarınız ailesine en hayırlı olan, en iyi davrananlarınızdır. Ene hayrukum li ehli. Ben de ailesine en iyi davrananınızım. Aranızda ailesine en iyi davrananınız benim. Yani bu yüzden her konuda ehl-i sünnet vel cemaatin belirtisi, alameti akidede, ibadette ve ahlakta ne yapmak? Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a uyup tabi olmak. Hatta ne diyor Selef? Başını kaşırken dahi bir esere göre, bir hadise göre, bir rivayete göre kaşıyabilirsen, bunu yapabiliyorsan öyle kaşı. Yani başını kaşırken bile bak bakalım. Acaba bu konuyla ilgili Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'dan bir davranış, bir fiil var mı? Bunu öğrendikten sonra ona göre kaşı. Nasıl mesela hadise gittiğimiz zaman öğreniyoruz ki Nebi Aleyhisselatü Vesselam saçta berbere saçını kestireceği zaman saçını sağ tarafından kestirmeye başlıyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın izinden gitmeye çalışan insanlar, onun eserlerini takip etmeye çalışan insanların da davranışı bu olur. Her konuda ölçü Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın fiilleridir, sünnetidir. O konudaki onun size gösterdiği davranışlarıdır. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın davranışları arkadaşlar, yani bir değildir. Yani bazı davranışları vardır ki Nebi Aleyhisselatü Vesselam o davranışlarını, o fiillerini insan olduğundan dolayı, fıtratı gereği, doğası gereği yapar. Doğası gereği öyle davranır. Mesela örnek verelim, ne gibi? Uyuması, yemek yemesi. Şimdi örnek verelim. Yani Nebi Aleyhisselatü Vesselam niye uyur ve niye yemek yer? İnsan olduğu için. Burada bize düşen nedir arkadaşlar? Konuyla ilgili Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın bize anlattığı veya hanımlarının veya etrafındaki ashabının bize öğrettiği bir şey varsa o şeyi yakalayıp bizim de uygulamamız. Mesela bir çocuk küçükken, sahabelerden bir çocuk küçük yaştayken Nebi Aleyhisselatü Vesselam'la yemek yiyor. Eli yemek tabağında sağa sola gidiyor böyle. Yani önünden yemiyor. Başkasının önünden yiyor, bir sağdan yiyor, bir soldan yiyor. Eli dolu öyle tabağın içinde dolaşıyor. Nebi Aleyhisselatü Vesselam ona ne diyor yemek yerken? Ey çocuk, ey evlat, ya gulam. Diyor ki, semmillah. Ne yap? Semmillah. Besmele çek. Bismillah de. Onu öğretiyor. Yani yemek yerken normal insanlık yiyor. İnsan ne yapar? İnsanlığı gereği acıktığı için, midesinin boşaldığı için yemek yer. Burada ancak yemek yemenin bir adabı var. Nebi Aleyhisselatü Vesselam o adabı öğretiyor. Ne diyor çocuğa? Ey çocuk, semmillah. Ne yap? Besmele çek önce. Sonra kul biyeminik. Sağ elinle ye. Bakın ikinci yemek adabı ne? Sağ elle yemek. Sonra tabağının önünden ye. Tabağının önünden ye. Üçüncü yemek adabı. Ne yaptı bakın Aleyhisselatü Vesselam bize? Genel manada ona uymakla emrolunmadığımız bir konuda, yemek yeme konusunda uymamız gereken bir ne yaptı? Ayrıntı getirdi. O da nedir? İşte yemekte bu söylediği hususlar. Genel manada bu konularda ona tabiatı gereği, fıtratı gereği yaptığı işlerde uyumakla emrolunmamamıza rağmen uyumak ve yemek demek gibi ama bazı hususlara değinerek, bazı ayrıntılar getirerek sizlerin uyuması gereken noktalarını yaptı Aleyhisselatü Vesselam öne çıkardı. Aynısı mesela yatarken uyuma adabı. Yani uyumak insanın fıtratı gereği yaptığı nedir? İşlerdendir. Nebi Aleyhisselatü Vesselam da fıtratı gereği bir beşer olduğu için uyumuştur. Ama uyurken nasıl uyumuştur mesela? Ama tarafına yatmıştır. Ne demiştir mesela? Boynunuz karnınız üzere, göğsünüz üzere ne yapmayın demiş? Yatmayın. Çünkü demiş bu yatış Allah'ın sevmediği bir yatıştır. Demiş. Boyun üstü yatmak, göğüs üstü yatmak Allah'ın sevmediği bir ne demiştir? Yatış demiştir. O zaman bizden ne yaptık arkadaşlar? Dikkat ederseniz İlim ayrıntıdır, ilim tafsildir dedik değil mi? Nebi Aleyhisselatü Vesselam fiillerini aldık. Dedi ki bazı fiilleri vardır ki o fiilleri Aleyhisselatü Vesselam tabiatı gereği ve doğası gereği yapıyor. Bizler bu konuda neyiz? Bize getirmiş olduğu ayrıntılara uymakla emrolunuyoruz. İkincisi arkadaşlar Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşamış olduğu toplumdaki adet üzere, oradaki gelenekler üzere yapmış olduğu davranışları var. O toplum, gönderilmiş olduğu toplumun bazı neleri var, adetleri var, örfleri var, gelenekleri var. Ona göre Nebi Aleyhisselatü Vesselam ne yapıyor? Davranıyor. Bunun gereğince yaşıyor toplumun içinde. Yani mesela ne giyiyor? İzarla rida giyiyor. Ne demek izar ve rida? İzar üstte giyilen gömlek, rida alta giyilen tarzı bir elbise. Bugün Endonezyalıların giyiyorlar. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın bu giyiş tarzı, giyiniş tarzı o gün için gönderilmiş olduğu zamanın şartlarının gerektirmiş olduğu bir giyim tarzı. Nebi Aleyhisselatü Vesselam bunu Allah'a yakınlaşmak için ne yapmıyor? Giymiyor yani. İzarla ridayı Allah'a yakınlaşmak için giymiyor. O toplum öyle giydiği için ne yapıyor? Öyle giyiniyor. Aynı şekilde alimler diyor ki sarık da böyledir. Sarık. Yani sarığa teşvik konusunda gelen hadisler sarı takmakla, sarı giymekle ilgili teşvik edilen hadislerin çoğu ne diyor alimler? Şeyh Albani ve Şeyh Halil Usimin gibi bu asrın alimleri. Bu hadisler diyorlar zayıf hadislerdir. Nebi Aleyhisselatü Vesselam sarı yaşamış olduğu toplumun örfü gereği, ananesi gereği takmıştır. Peki bugün mesela Şeyh Halil Usimin'in sözüyle anlatırsak, peki biz Suudi Arabistan'da yaşayan bugünün insanları olarak diyor. Bizim adımıza sünnet olan nedir giyim kuşamda? 1400 sene öncesine dönüp kamis ve izar, rida ve izar, üst gömlek ve alt elbise olarak iki ayrı elbise giymemiz, üzerimize sarık takmamız mıdır? Yoksa bugün şu anda bizim toplumumuzun giydiği beyaz entariler var. Felt, onu giyip üstüne beyaz ve kırmızı başörtü, şimak takmamız mıdır? Elbette gidiyor denir ikincisi. Yani yaşadığımız toplum bugün öyle giyince için bizler de ne yaparız diyor? Öyle giyiniriz. Yani Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın adet üzere yapmış olduğu şeylerin alimler mubah olarak vasfediyorlar. Yani onun adet üzere yaptığı şeyleri bizler de yapmamız mubahtır. Ama hangi şartla yaşamış olduğumuz toplumun örfüne, adetine uyma şartıyla. Şimdi mesela biz Türkiye'yi düşünelim. Türkiye'yi gözümüz önünde bulunduralım. Biz şimdi Türkiye'de rida ve izar giysek, etek giysek, üzerimize gömlek giysek, kamis giysek, yaşamış olduğumuz topluluk bunu nasıl karşılar arkadaşlar? Kadırgar. Hatta yaşamış olduğumuz toplumda bu libas-ı şöhre. Ne demek libas-ı şöhre? İnsanın tanıtan, çevredeki insanların bakışlarını çeken, şöhrete giten, şöhret uyandıran, kişiyi meşhur yapan elbise tarzındandır. Bu elbiseleri Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, Nebi Aleyhisselam ne yapmıştır? Yasaklamıştır. Yani insanların böyle gözlerini sana çevirecekleri, seni şöhrete sokacak elbiseleri giymeyi sana yasaklamış, bize yasaklamış. Ya bugün kalksak ise ki Nebi Aleyhisselatü Vesselam kendi çağında izar ve rida giyiyordu. Biz de gelip Türkiye'de bunu giymemiz lazım. Sünnettir. Elbiseleri giymek sünnettir dersek ne yapmış oluruz arkadaşlar? Hata etmiş oluruz. Hatta Nebi Aleyhisselatü Vesselam yasağına düşmüş oluruz. Ama nedir arkadaşlar ölçü olan? Ölçü olan arkadaşlar, erkek için özellikle söylüyorum, ölçü olan bol olması. Tabii kadınlar için de bol olacak. Giydiği pantolon mesela bol olacak. Paçaları ne olacak arkadaşlar? Ayak bileği kemiğini geçmeyecek. Paçaları ayak bileği kemiğini geçmeyecek. Ondan sonra üçüncü olarak giymiş olduğu kıyafette kafirlerin kıyafeti olmayacak. Yani kafirlerin teşebbüh onların kıyafetlerine bir benzerlik olmayacak. Yani kişi bugün işte bol pantolon giyerse, şalvar giyerse, üstüne gömleğini salarsa, pantolonunu kısaltırsa Allah'ın izniyle ne yapmış olur? Sünnete uymuş olur. Sünnet odur. Onun hakkındaki çağdaki sünnet. Çünkü bizim memleketimizdeki bugün örf, anene, sünnet nedir? Budur. Yarın öbürsü gün bu değişir. İnsanlar artık izar ve rida giymeye başlar 100-200 sene sonra. Artık buralarda şalvar giymek garipsenir. O zaman sünnet ne olur arkadaşlar? İzar ve rida giymek olur. Yoksa bugün işte İsmail abi işte şuradaki buradaki tasavvufçuların, tarikatçıların sunduğu gibi illa cübbe giymek, illa sarık sarmak ne değildir? Şart değildir. Önemli olan elbisenin bol olması, dar olmaması, tayt olmaması, paçalarının kısa olmaması, paçaların uzun olmaması, pardon, budur. Yani erkeğin giymesi gereken sünnet budur. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın yapmış olduğu fiillerden ikinci kısım da budur. İlki ne demiştik? Doğası gereği, tabiatı gereği yaptığı fiiller. İkincisi, yaşamış olduğu toplumdaki örfe, ananeye uyduğu fiiller. Üçüncüsü arkadaşlar, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah'ın emrini gerçekleştirmek üzere yaptığı, Allah emrettiğinden dolayı, emrettiği için yaptığı fiiller var. Yani Allah emretmiş, ondan dolayı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne yapıyor? O fiilleri yapıyor. Allah emretmeseydi onu ne yapmayacaktı? Yapmayacaktı. Allah emrettiği için Nebi Aleyhisselatü Vesselam ne yapıyor? İşte namaz kılıyor mesela. Namaz fiili, namaz eylemi Allah emrettiği için gerçekleştiriyor. İşte Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bu tarz olan fiilleri, eylemlerinin hükmü nedir desek, ne dersiniz? Durumuna göre değişir. Eğer Allah'ın emrettiği fiil varsa farzdır. Allah'ın ona yapmayı emrettiği fiil sünnetse, müstehapsa müstehaptır. Mesela namaz kılmak. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın namaz kılma fiili nedir? Farzdır. Misvak kullanması sünnettir. Müstehaptır. Tabii. Allah'ın emretmediği bir şeyi Nebi Aleyhisselatü Vesselam ne yapmaz? Kendin nefsinden yapmaz, buyurmaz, emretmez. Ne diyoruz biz buna? Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah'ın emrini yerine getirmek için yaptığı fiiller. Daha çok bizi ilgilendiren kısım arkadaşlar bu. Yani bizlerin daha çok sorumlu olduğu, hayatımızdaki ibadet alanını daha çok kaplayan alan bu. Allah Teala'nın emirlerini yerine getirmek için yaptığı fiiller. Bu da Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın üçüncü kısım fiillerinin yaptığı fiillerin üçüncü kısmı. Ne birinci kısım? Doğası gereği, tabiatı gereği yaptığı fiiller. İkincisi, örfünün yaşamış olduğu toplumun yaptığı, gerektirdiği şeyleri yapması. Üçüncüsü, Allah Teala'nın emretmesinden dolayı, emrettiği için yaptığı fiiller. Dördüncüsü ise arkadaşlar, Allah Teala direkt bir emir olmasa da bu konuyla ilgili Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yapmış olup yaparken bunu Allah'a ibadet olarak yapmış olması. Mesela evine girerken ne kullanması? Misvak kullanması. Yani Nebi Aleyhisselatü Vesselam evine girerken misvak kullanması nedir? Onun ibadet gereği yapmasıdır. Öyle bir fiildir. Allah'a hoşnut etmek için yaptığı bir fiildir. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekat. Yani Nebi Aleyhisselatü Vesselam bir emir yok bu konuda ama o ne yapıyor? Böyle bir fiil yapıyor. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın bu tür fiilleri ne diyoruz arkadaşlar? Vacip, farz demiyoruz. Nedir bu tür fiilleri? Müstehaptır. Bizler de evimize girerken işlerimizi misvaklamamız nedir bu konuda? Müstehaptır. Yaparsak güzeldir. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın fiillerinin beşinci kısmı, beşinci kategorisi yaptığı fiilin ibadet mi, adet mi olduğu, yani örfe dayanarak mı yaptığı yoksa ibadetten dolayı mı yaptığının tam olarak bilinmediği fiilleri. Yani Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın bir fiil var, yapmış bir hareketi var. Ama alimler onun o hareketinin, o fiilinin hükmü konusunda ihtilafa düşmüşler. Kimileri demiş ki bunu toplumundaki adet fırk gereği yaptı. Kimileri de demiş ki hayır bu ibadet gereği yaptı. Mesela alimler buna verdikleri en güzel örnek Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın saçını ne yapması? Uzatması. Saçını uzatmasına buna örnek veriyorlar. Çünkü alimler bu konuda ihtilaf etmiş. Kimi alimler var ki Nebi Aleyhisselatü Vesselam demiş ki bu konuda ibadet için yapmıştır. Müşriklere muhalefet için yapmıştır. Kimileri demiştir ki hayır. Nebi Aleyhisselatü Vesselam, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam saçlarını yaşamış olduğu toplumun o günkü şartlarına göre yapmıştır. Burada önemli olan husus arkadaşlar, bugün bazı gençler görüyoruz. Yani adam ne yapıyor? Delikanlı, arkadaşımız genç. İşte saçını uzatıyor. Uzatabilir. Tabii bu konuda saçını uzatırken yaşamış olduğu topluma da dikkat edecek. Şimdi bugün maalesef ve maalesef sakalı uzatıp sakalın uzunluğuyla birlikte saç uzatmak kimin alameti arkadaşlar? Haricilerin. Buraya buraya gidip kendilerini patlatan insanların, polisleri öldüren, insanları tekfir eden kişilerin alameti olmuş bu. Saçları uzatmak, sakalları uzatmak. Yani bizim için de bugün yapmamız gereken hikmetli davranış, güzel davranış ne olmalı? Yani saçlarımızı bu manada uzatmamalıyız. Çünkü neden? Bunlara benzeyebiliriz. Onlardan ayırt edilemeyebiliriz. Yani alimlerin hakkında itiraf ettiği ibadet midir yoksa adet midir, örf müdür diye itiraf ettiği bir konuda orayı zorlayarak kendimize yaşamış olduğumuz arkadaş çevremize, toplumumuza ne yapmayalım? Rahmet altına bırakmayalım. İnsanların o kişilerden şüphelenmesini sağlamayalım. Bu konuyu da dikkat edelim. Mesela İmam Ahmed İbn Hanbel'in sözü var saçla alakalı olarak. Diyor ki huve sünne. Yani saçı uzatmak sünnettir. اَوْ نَقْوَى عَلَيْهِ اِتَّخَذْنَاهُ Güç yetirebilseydik, yani saç uzatmaya güç yetirebilseydik, لَوْ نَقْوَى عَلَيْهِ اِتَّخَذْنَاهُ Saçlarımızı uzatırdık. Tabi arkadaşlar, yani eskiden alimler, Ahmet İbn Hanbel'in sözünü tamamlayalım, öyle diyelim. Diyor ki Ahmet İbn Hanbel, وَلَاكِنْ لَهُ كُلْفَتُمْ وَمَعُونَهُ Ancak saçı uzatmak istiyor, külfetli bir iş, hem masraflı bir iş, niye masraflı bir iş? Saçını yağlayacaksın, yıkayacaksın, sabunlayacaksın, su lazım, o zaman hele hele. Ve meune, ağır bir iş. Yük, yani insana yük olan bir iş. Bakın Ahmet İbn Hanbel, yani biliyorsunuz 40 yaşından sonra evlenmiş bir alim. Yani evlenmeye vakit bulamıyor. Şeyhul İslam İbn-i Teymiye'ye soruyorlar. Diyorlar ki, yani niye evlenmedin? Diyor ki, subhanallah, hiç aklımıza gelmedi. Niye aklımıza gelmedi diyor arkadaşlar? İlimle uğraşmaktan. Bidat ehline karşı teliflerinden, reddiyelerinden, insanların okuyacağı kitapları yazmalarından, ona ayrılmış olduğu vakitten dolayı evliliği dahi düşünememiş. Düşünebiliyor musunuz? Onun için bazı öğrenciler diyor ki yani Şeyhülislam İbn Teymiye evlilik hakkında ilim meclislerinde çok konuşmazdı. Düşünüyor musunuz? Bir ömür geçmiş, bir hayat geçmiş, evlenmeye vakit bulamamış. İşte Ahmet İbn Hanbel ne diyor? وَنَقْوَى عَلَيْهِ اِتَّخَذْنَاهُ Hiç ötüremeseydik, saçımızı ne yapardık? Uzatırdık. Deminden dediğimiz gibi, yani Aleyhisselatü Vesselam'ın adet üzere yapmış olduğu şey olsa bile, örfi şey olsa bile, bizim örfümüzde bu varsa, ona itibaren, ama biz bunu yaparsak, örfümüzün de buna izin verdiğini bilip yaparsak, burada ne yapmış oluruz? Güzel bir iş yapmış oluruz. Ama yaşamış olduğumuz toplumun örfü de, İzat çerçevesi içinde, din çerçevesi içindeki örfü tabi. Ve bizim sözümüzün önünde bulundurmamız gereken bir husustur. Altıncı kısım, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın yapmış olduğu fiillerin altıncı kısmı, ona has olan, sadece ona izin verilen fiildir. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a o konuda izin verilmiş ama ümmetin başkasına kimseye izin verilmemiş. Bu konularda bizim konumuz ne? Davranışımız ne olmalı? Bizlerin davranışı, ona has olduğunu bildiğimiz şeyleri, onun hususiyetinden olduğunu bildiğimiz şeyleri, şeyleri biz yapamayız. Mesela Nebi Aleyhisselatü Vesselam, dörtten fazla kadınla evlenmiş. Bu sadece ona has bir şey. Allah-u Teala'nın ona izin vermiş olduğu bir şey. Kalkıp birisi ne diyemez? Ben de bugün Nebi Aleyhisselatü Vesselam madem bunu yaptı, ben de dörtten fazla evlenelim diyemez. Çünkü bu Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a has, hususi bir fiildir. Ondan dolayı sizler ona hususi olan, ona ait, özel olan fiillerine tabi olmayız. Çünkü bu konuda Allah-u Teala'nın ona vermiş olduğu özel nedir? Bir izindir. İşte Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın fiilleri bu altı kısma ayrılır. Bu altı kısım önemli bir kısımdır. Çünkü ufkumuzu açar. Alimlerimizin Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnet dendiği zaman, fiilleri dendiği zaman, özellikle fiilleri dendiği zaman yaklaşmamız gereken şey konu budur, husus budur. Bu şekilde Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın fiillerini ne yaparız? Algılarız. Şeyhülislam İbn-i Teymiye devam ediyor sözünde. Diyor ki وَاتِّقَعُوا سَب۪يلِ السَّابِق۪ينَ الْاَوَّل۪ينَ مِنَ الْمُهَاجِر۪ينَ وَالْاَنْصَارِ Ehl-i sünnet vel cemaatin tarikatı, gittiği yolu, yürüdüğü menheci, peygamberin eserlerine uyduğu, peygamberin hadislerine uyduğu üzere kılmakla beraber bir de ne var? İslam'a ilk giren, önce davranan, sadık olan muhacir ve ensarın gittiği yolu gitmek. Yani onların fehmiyle, onların anlayışıyla ve onların menheciyle ne yapmak? Bu dini anlamak, hadisleri anlamak. Yani bir hadis var. Adam alıyor hadisi, okuyor. Diyor ki bu hadis bunu gerektirir. Bakıyorsun ki sahabeden bu görüşü benimseyen, o adamın anladığı görüşü anlayan hiç kimse yok. O zaman nedir arkadaşlar? Yanlıştır, hatadır. Yani adam kalkıyor. Adam kalkıyor mesela. Diyor ki hiçbir hadiste Allah-u Teala'nın kelam sıfatı hakkında, kelam sıfatı hakkında, konuşma sıfatı hakkında derslerimizi açıklamıştık. Onun konuşması harf, yani kelamı harf ve sestir. Diğer yoktur. Delil, böyle bir delil yoktur. Bundan dolayı ben de bunu inkar ediyorum diyor. Halbuki bu ümmetin selefinin menhecine, selefinin metoduna baksa onların hepsinin bunu kabul ettiğini görür. Hadislerde dahi Allah-u Teala'nın sesiyle seslendiğini ifade eden hadisi görür. Ama ne yapıyor? Birkaç hadis okuyor. Kelam kelimesini görüyor. Allah-u Teala'nın konuşma kelimesini görüyor. Ondan sonra diyor ki nedir? Allah-u Teala'nın konuşması harf ve sestir diyemeyiz. Sadece kelamdır diyor. Bunu söyleyen adam sakalı göbeğine kadar uzamış olan selefilik iddia eden bir adam. Ama hastalığı ne? Problemi ne? Üstü yanlış ne? Açıp Buhari'yi, açıp Müslim'i, açıp diğer hadis kitaplarını kendi anlayışıyla okuması. Kendi fehmiyle, kendi metoduyla onlara yaklaşıp kendi kafasına göre hükümler çıkarması. Yani bu adam her gün başka bir şey söyler. Niye? Çünkü bunun dininde hangi yanlışa sapacağı konusunda güven duyamayız bu adamı. Çünkü bu adam sahabeden 400 sene sonra gelmiş, 300 sene sonra gelmiş bir adamdır. Ne ilmi yeteneği vardır, ne bilgi donanımı vardır. Hadislere kendi yaklaşımıyla yaklaşarak bugün Allah'ın kelamının isim ve sıfat kelamının harf ve sesler olmadığını söyler. Yarın başka bir şey inkar eder. Öbür gün başka bir şey inkar eder. Olursa bu fırkanın bir reisi, başı. Ve peşinden gelenlerle birlikte ayrılıp gider. Tarihte olduğu gibi. Ama Ehl-i Sünnet ve Cemaat'in Selefi Salih'in yolundan giden insanların menheci, metodu bu değil. Yani ben bu hadisten böyle anlıyorum tarzında konuşmaz Ehl-i Sünnet ve Cemaat. Bu hadisten bu anlaşılır demez. Ne der? Bu hadisi böyle anlamışlar. Sahabelerin ameli bunu gösteriyor. İcması bunu gösteriyor. Ulema bu şekilde bunu yorumlamış. Tamam. İşte bizim en belirgin özelliklerimizden bir tanesi de budur. Çünkü Nebi Aleyhisselatü Vesselam derslerimizi açıkladığımız üzere bunu göstermiş. Hatta Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ Kim Allah'ın Resulüne, kim Allah'ın Resulüne muhalefet ederse diyor ayette. مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى Açık yol, hidayet. Ona açıldıktan, onun önüne serildikten sonra kim Resul'e muhalefet ederse وَاَتْبِعَ غَيْرَ سَب۪يلِ الْمُؤْمِنِينَ Ve müminlerin, kim o müminler arkadaşlar? İlk anlaşılan müminler sahabeler. sahabelerin yolundan, müminlerin yolundan başka bir yola uyarsa, yani kendisine hikmet belli olduktan, açıklandıktan sonra Resul'e muhalefet eder. Sahabelerin gittiği yoldan ayrılırsa, başka bir yola saparsa cezası ne? Nuvellihi ma tevella. Onu girdiği yolda bırakırız. Ve nuslihi cehenneme. Cehenneme onu sokarız. Ve sa'et masira. Ne kötü bir varış. Ne kötü bir sonuç. Burada dikkat edin. Ayette ne var? Resul'e muhalefetin tehlikesinin yanında başka bir şeye de muhalefetin tehlikesi ifade ediliyor. Nedir o? Başka şey olan o ikinci husus, muhalefet edilmesinin tehlikeli olduğu husus, müminlerin yolunu terk etmek. Müminlerin uymuş olduğu sebili yolu terk etmek. Kimdir o müminler? İlk anlaşılan bu Kur'an'ın indiği sahabeler. Değil mi arkadaşlar? Yine hadis-i şerifte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurmuş olduğu اِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيْرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا meşhur İbrahim'in tarihi hadisi. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabelere çıkıp vaaz-ı nasihat edip sohbet ettiği bir dönemde sahabeler anlıyorlar ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın son nasihatleri, son konuşmaları. Diyor, ey Allah'ın Resulü, sanki bu konuşman veda eden insanın konuşmasına benziyor. Size tavsiyede bulun, vasiyette bulun, nasihatte bulun diyorlar. Nebi Aleyhisselatü Vesselam diyor ki onlara, sizden kim çok yaşarsa ne görecek? İhtilaf, ayrılıklar görecek. İnsanların gruplara, hiziplere ayrıldığını, cemaatlere ayrıldığını görecek. Bakın, tavsiyeye bakın. Dünyadan ayrılan bir insanın tavsiyesi. Çünkü insan dünyadan giderken, ayrılırken vereceği öğüt, nasihat çok önemlidir. Hayatının tecrübesini anlatır. Nebi Aleyhisselatü Vesselam, çok ayrılıklar göreceksiniz diyor. Çözüm ne? Deva ne? İlaç ne? Aleykum فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي sünnetime sarılın. وَسُنَّتِ خُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ raşit halifelerimin sünnetine sarılır. تَمَسَّكُوا بِهَا yani sarılmakla da yetinmeyin, sımsıkı tutunun. Tutunun. Sunmakla da yetinmeyin, عَضُّ عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِلِ azı dişlerinizle, dişlerinizle kısırın. Yani o sünneti, akıl dişlerinizle ısırın. Son hadisin devamında İyâkum ve muhdefâtil umur bidatlerden sakının. Dinde sonradan çıkan muhdef, bidurlan, dine sonradan yamanan, sokulan şeylerden sakının. Her dine sokulan şey nedir? Bidattir. Rivayette de her bidat sapıklıktır. Burada ne var? Kendi sünnetine sarılmaya bir teşvik var. Bir de halifelerinin onun ardından gelen, onun sünnetine uyan insanların sünnetine uygulayışına yapmak var, tutunmak var. Yani sadece kendi sünneti değil. Bakın, ehl-i sünnet ve cemaatin dediğimiz gibi belirgin özelliklerinden bir tanesi de budur. Selefin menhecine ve fehmine sarılmak, ona tutunmak. Sahabelerin anlayışına, metoduna tutunmak. Alimlerin o hadisleri, o sahabenin amelini, sarılmadıkları görüşlerine tutunmak. Onları terazi edinip o şekilde hadislere, delillere o şekilde yaklaşmaktır. İnsanlara şu cesareti vermeyelim. Al Buhari'yi oku. Al Müslim'i oku. Ya bu adam subhanallah Fatiha'yı okumayı bilmiyor. Yani 15 gün Fatiha'yı geçemez okusa. Hocanın önüne otursa. Bu adam Fatiha'yı okumayı bilmeyen bu adam kalkıp Buhari'den, Müslim'den kendi başına ne hüküm çıkaracak? Hangi ahkamı çıkaracak? Sen ona Buhari'yi, Müslim'i okumayı tavsiye ettin. Ey hocası. Sen dahi kendi kafana göre konuşup Allah'ın sıfatlarıyla ilgili konularda hata edip Allah'ın kelam sıfatı gibi meşhur olan bilinen bir konuda hata eden Allah'ın kelamının ses ve harften olmadığını söylerken o garip, o miskin, o zavallı acaba hadisleri okuduğu zaman hangi hatalara düşecek? Hatırlarsınız buraya bir misafir gelmişti. Bir hoca gelmişti. O hoca diyor ki yeni diyor bizim talebeliğimizde başladığımız yıllarda diyor yeni dönemlerimizi diyor heyecanlıyız diyor. Buhari okuyoruz. Tabii diyor Buhari'de ilk başta bir babı geldi diyor. Kişinin hanımıyla ilişkiye girdiğinde menisi gelmezse bir şey gerekmez babı. Yani kişi hanımıyla ilişkiye girdi ama cünüp olmadı. Menisi akmadı. İslam'ın ilk emrinde böyleydi bu durum. Yani meni yoksa kusur da yok. İlk önce diyor bu babı okumuştuk Buhari'de. Birkaç bab sonra da bunun nesk olduğu, iptal olduğu babı geliyor. eğer kadının organıyla erkeğin organı iç içe girdiği zaman usul gerekir. Velev ki ikisi cünüp olmasa, menisi akmasa babu diye bir bab var. Böyle bir konu var. Tabii diyor, o ikinci konu gelmediği için, ilk konuyu okuduğumuz için biz, o adam geldi bana sordu diyor. Dedi ki ya işte böyle böyle hanımla ilişkiye girdik ama ben cünüp olmadım. Benim gelmedi. Bana gusul gerek mi? Tabii diyor, ben hemen dedim Buhari'de böyle başlık var kardeşim, hadis var. Sana gusul musul gerekmez. Adamı diyor 2-3 hafta ne yaptık? Cenabet dolaştırdık. Sonra diyor, sonra diyor bir de okuduk, bir de öğrendik, bir de baktık ki durum böyle değilmiş. Arkadaşlar yani ilim çok önemli bir husus. Önemli bir konu. Yani bugün örnek veriyoruz. Eczanede bile gittiğin zaman baş ağrısı hapı istediğin zaman eczanede adam soruyor, hamile misin? Kalbin var mı? Değil mi? Yani her insana her baş ağrısı ilacı vermiyor. Şimdi hadislerde hadis umumu var. O umumu hususileştiren has var. Mücmel var, genel var, mübeyyen var. Nasih var, mensuh var. Yani bu ilmi bilmeden, bunları bilmeden kişinin eline Buhari'yi verip, Müslim'i verip al oku yürü, hüküm çıkar demek kör olan adamın eline bıçak vermek kadar tehlikelidir. Demek ki vermiş olduğunuz örnekte olduğu gibi ne yaparsın adamı? Cenabet belki de dolaştırırsın. Bundan daha tehlikelisi. İnsanlar ne yapmakta? Hadisleri okuyup, Kur'an-ı Kerim'deki ayetleri zahirine göre alıp Müslümanların, insanların tanığını ne yapmakta helal? Görmekte. Adam alıyor Allah'ın hükmünü hükmetmeyen kafirleri de kendisi. Ayetin selef tarafından nasıl yorumlandığını, sahabe tarafından nasıl açıklandığını, tefsir edildiğini, alimlerin tefsir kitaplarında nasıl yorumladığını bakmadan Allah'ın hükmüyle hükmetmemeyi kalkıp yöneticilere uyguluyor. Ve her yöneticiyi Allah'ın hükmüyle hükmetmediği için kafir görerek, bırakın yöneticiyi kafir görmeyi, yöneticiyle birlikte çöpçüye kadar o devletin hizmeti altında çalışan çöpçüyü bile kafir görüp kanını helal görerek cebindeki parayı çalmaya kadar gidiyor. Yani bu anlattığımız bir şok değil arkadaşlar, hayal değil. Mesela İsam el-Barkavi var. Meşhur haricilerin, uçağdaki haricilerin, Müslümanların kanını helal gören haricilerin liderlerinden olan bir adam. Bu adam Kuveyt'te yaşamış, daha sonradan Ürdün'e gitmiş. Ürdün'de hapis yatan bir adam. Bu adamı yakından tanıyan, yakından bilen arkadaşlarının söylediğine göre bu adam işte polislerin cebinden parasını çalarmış mesela. Niye? Çünkü polis kafir. Çünkü kafir yöneticinin polisliğini yapıyor. Neden kaynaklanıyor bu sapık görüş? Bu ayeti niye olduğu gibi alıp uyguluyor? Cehalet. Ve selefin bu konudaki o ayete yaklaşımını bakın işte görün. Yani sizler ayetlere ve hadislere sahabenin anladığı şekliyle, Ehl-i Sünnet ve Cemaat alimlerinin, selef ulemasının anladığı şekilde yaklaşmazsak onların düşmüş olduğu tehlikeye düşeriz. Bu yüzden insanlara ne yapmak zorundayız? Bizim yolumuzun bu olmadığını öğretmek zorundayız. Şeyhülislam İbn Teymiye de işte Ehl-i Sünnet ve Cemaat'ın özelliklerinden bir tanesini sayarken bunu sayıyor. Onlar ne yaparlar? Peygamberin Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın eserlerine uyarlar. Sadece bu mu? Hayır. Size sabiqin el-evvelin minel muhacirin ve'l-ensar. Muhacirden, ensardan olan, bu dine ilk girmiş olan sahabelerin dinine, işine uyarlar. Onların anlayışına, onların menhecine uyarlar. Tabi olurlar. Devam ediyor Şeyhülislam. وَيَعْلَمُونَ اَنَّ أَصْدَقَ الْكَلَامِ كَلَامُ اللّٰهِ Ehl-i Sünnet bilir ki sözlerin en doğrusu, içinde yalan barınmayan, en mükemmel, en noksansız söz Allah'ın sözüdür. Allah'ın kelamı, Allah'ın kitabıdır. Bunu da daha önceki derslerimizde gereğince açıklamıştık. Sonra Ramla diyor ki وَيُؤْسِرُونَ كَلَامَ اللّٰهِ عَلَى كَلَامِ غَيْرِهِ Ehl-i Sünnet vel Cemaat Allah'ın kelamını öne çıkarır, tercih eder. كَلَامِ غَيْرِهِ Başkasının kelamı yanında. Allah'ın kelamı söz konusu olduğunda başka birisinin kelamı söz konusu olduğunda hiç tereddüt etmeden ne var? Der ki bu Allah'ın kelamı, bundan dolayı bu her sözden üstündür, her sözden önce gelir. Ve sonra diyor ki وَيُقَدِّمُونَ هَدْيَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَلَى هَدْيِ كُلِّ اَحَدْ Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini, hedyini, amelini, fiilini, sünnetini, hadisini ondan sonra gelen herkesin sünnet davranışına ne yaparlar? takdim ederler, öne getirirler. Yani bu konuda hiç tereddüt etmezler. Yani Nebi Aleyhisselatü Vesselam böyle buyurmuş diyorsun adama. Ya diyor ki bizim memleketteki hocalar da böyle buyuruyor. Çok tehlikeli bir söz. Nebi Aleyhisselatü Vesselam böyle davranmış diyorsun. Diyor ki benim meselim böyle. Yani bu insanı helake sürükleyecek, azaba sürükleyecek bir sözdür. Yani Nebi Aleyhisselatü Vesselam وَاَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا benim son yolum. Bu benim yürüdüğüm, o yaptığım fiillerim dost doğru yol. اَتَّبِعُوهُ ona ne yapın? Uyun. Ona uyun diyor. İttiba edin. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ diğer yollara, başka yollara uymayın. Zira o yollar sizi ne yapar? فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ Allah'ın yolundan saptırır. Sizi Allah'ın yolundan ayırır. O halde bizlere düşen Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın hedini, onun sünnetini, fiillerini, sözlerini, onun dışındaki insanların kim olursa olsun ne yapmak? Sizinden üstün görmek, üstün çıkmak. Yani sahabeler bile kendi aralarında ne yapmışlar? Bunu uygulamışlar. İbn-i Abbas radıyallahu anh duyuyor insanların hac konusunda ihtilafa düştükleri. Yani hac biliyorsunuz, hacla ilgili olarak 3 tane hac çeşidi var. İfrat haccı, kıran haccı, temettu haccı. Temettu haccı, kıran haccı, ifrat haccı. Sahabeler diyorlar ki ya işte Ebu Bekir ve Ömer falanca haccı daha üstün görürlerdi. Hatırladığım kadarıyla ifrat haccını. İbn-i Abbas bunu diyor, Subhanallah diyor. Gökyüzünün başınıza taş yağdırmasından korkarım. Gökten başınıza taş yağmasından korkuyorum. Ben size Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam böyle yaptı diyorum. Siz bana diyorsunuz ki Ebu Bekir ve Ömer böyle yaptı. Bakın yani insanların en hayırlısı olan Ebu Bekir ve Ömer'in fiili dahi, onların sözleri dahi Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın sözü yanında nedir? Muhalif veya ona uymuyorsa değersizdir. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın sözünün üstüne, önüne hiçbir kimsenin sözünü olmaz, getirmez. Sonra Şeyhülislam İbn-i Teymiye devam ediyor ki Ehl-i Sünnet vel Cemaat ve Summu Ehlel Cema'a Ehl-i Sünnet vel Cemaat Cemaat ehli olarak Cemaat olarak nitelenmiş. Neden? Niye cemaat denmiş onlara arkadaşlar? Sebebi ne? Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetleri konusunda ne yapmışlar? Bir araya getirip gelmişler, toplanmışlar. Heva ve heveslerini, akıllarını, fikirlerini bir kenara bırakarak ne yapmışlar? Toplanmışlar. Kitap fırkalarına bakın. Her biri ayrı bir yola girmiş. Sebep okuduğumuz ayet. وَلَا تَتْتِعُ السُّبُلْ Diğer yollara uymayın. وَتِفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ Zira Allah'ın yolundan sizi alıkor. Bugün insanlar niye fırkalara ayrıldı? Allah'ın yolundan niye alıkonuldu? Allah'ın yolundan başka yollara niye uydu arkadaşlar? Sebep? Allah Teala'nın bu ayette buyurduğu, ayetle tartışmaları. Bu benim dost doğru yolumdur. Ona uyun. Diğer yollara uymayın. İşte bizler de cemaat ehliyiz. Allah'ın bu ayette emrettiği yolda toplanmış insanlarız. Bu seçimde birleşmiş insanlarız. لِأَنَّ الْجَمَاءَ هِيَ الْاِجْتِمَاءَ Çünkü cemaat demek Şeyhülislam'ın içtima, bir araya toplanmaktır. Adut duha bunun aksi olan cemaatin aksi de nedir? Tefrikatır. El-furka. Ayrılıktır. Diyor ki Şeyhülislam Vel-icma huvel-aslu salif ellezi yuhtemedu aleyhi fil ilmi ve din. İcma yani Kur'an ve sünnetten sonra dinin üçüncü delili dayanağı nedir? İcmadır. İcmadır. Ki rivayet var bununla alakalı. Bazı ilim ehli zayıf görse de bazı ilim ehli de Şeyh Albani gibi hasen görüyor o hadisi. Hadis diyor arkadaşlar La tectemi'u ummeti ala dalale. Ümmetim dalalet üzere ne yapmaz? Birleşmez. İcma etmez. Yani onun için ümmetin geneli yapmaz. Genel manada hiçbiri sapıklık üzerine, dalalet üzerine icma etmez. Bir araya gelmez. Bu icmanın subutu yani zor bir şey. İnsanlar ayrı şehirlere gitmiş, uzanmış. Sahabe döneminden itibaren. Çin'e kadar giden sahabe bile var. Ancak ilim ehli kitaplar yapmış bu konuyla alakalı olarak. Mesela Munziri gibi, İbn-i Hazm gibi alimler, İbn-i Teymiye gibi alimler ne yapmış? İcma ile alakalı. Ümmetin hangi konularda icma ettiğini ne yapmış? Not almış, kitaplarına yazmışlar. Bu şekilde bunları ispat etmişler. Bu şekilde bizler de ne yaparız? İcmayı ehl-i sünnet ve cemaat olarak kabul ederiz. İcma dini dayanaktır. Diyor Şeyhülislam, وَهُمْ يَذِنُونَ بِهَذِهِ الْاُصُولِ السَّلَاسَ. İşte ehl-i sünnet ve cemaat saydığımız bu üç usulle, üç asla ölçerler, yaparlar. Neyi? جَمِعَ مَا عَلَيْهِ النَّاسِ. İnsanların yaptıkları her şeyi. Bu üç esasla. Bakarlar. Kur'an'a uyuyor mu? Sünnete uyuyor mu? İcma var mı? Bunlara bakarlar. اَقْوَالٍ وَاَعْمَالٍ بَاطِنَ اَوْ ظَاهِرًا. İnsanların yaptığı zahir ve gözüken ve gizli olan kaviller olsun, ameller olsun. Bunların hepsini bunlarla tasarlar. اِمَّا لَهُ تَعَلُّقُ بِالْدِّينِ. Dinle alakalı olan şeyler. Dinle alakalı olan hususlar. Yoksa insanlar uçağa binmiş, taşıp kullanmış, yerlere halı flex vermişler. Bu konuyla ilgili yani bizim biliyoruz bunlar nedir? Mubahtır. Dinin yasaklamadığı konulara girmediği takdirde bunlar bizim konumuz değildir. İnsanlar uçağa da biner, okula da biner, halı flexleri de kullanır. Bizim ilgilendiğimiz, insanların görüşlerini, fikirlerini tarttığımız menhecimiz nedir? Terazimiz Kur'an'dır, sünnettir ve bu manada nedir? İcmadır. Bunlarla ne yaparız? Tartarız, bunlarla tartarız. İnşallah Şeyhülislam İbn Teymiye'nin bu gelmiş olduğu ehl-i sünnet ve cemaatin yolu olan, tanıcısı olan, en bariz özelliklerden bir tanesi olan bu konuyu da bu şekilde bitirmiş olduk. İnşallah bugünkü dersimiz, yani bu akşamki dersimiz son dersimiz, şu manada son dersimiz. Önümüzdeki hafta, gerçi inşallah yetişeceğiz. Önümüzdeki hafta cumartesi akşamına inşallah hiçbir umuyoruz. Çünkü yarın inşallah ben Medine'ye gidiyorum. Akşam 11 uçağıyla böyle bir haftalık, 5 günlük, 7 günlük bilemedik bir yolculuk olacak. Önümüzdeki hafta cumartesi inşallah ne yapacağız? Yetişeceğiz. Yetiştiğimiz takdirde de kaldığımız yerden dersimize devam edeceğiz. Arapça dersimiz, perşembe akşamı olan Arapça dersimiz olmayacak. Çünkü perşembe günü Allah izin verirse nasip ederse inşallah Medine'de olacağız. Bu vesileyle inşallah yolculuğa çıkacağımızı size bildirmiş olalım. Hollanda'daki arkadaşlarımız da bunu öğrenmiş olsunlar. Önümüzdeki hafta yeniden irtibat kurarak kaldığımız yerden inşallah devam ederiz. Yatsı namazının okunmasına az kaldı inşallah. Kapatıyoruz. Evet, selamünaleyküm. Arkadaşlar,